तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ। अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता तुम सजा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। दिल बादल बने आंखें बहने लगे, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ। अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें गुजरा, शायद यकीन दिल में रहा तू मुझको मिल जाए। क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना दिल, संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। DJ Ricky, DJ Harsh Sharma, now.